मॉरिस एक काउबॉय, लेखक बी वाइजमैन, हिंदी अनुवाद छाया भदौरिया, पार्श्वस्वर रेनू शर्मा। मॉरिस एक हिरण है, लेकिन वह एक चरवाहा बनना चाहता है। इसलिए वह चरवाहे के कपड़े पहनता है और एक बड़े सफ़ेद घोड़े की सवारी करता है, लेकिन फिर वह घोड़े को अपनी सवारी करने देता है। फिर वह एक पुलिसकर्मी और एक आया बनने की कोशिश करता है। शायद मॉरिस को हिरण ही बने रहना चाहिए था। आइए सुनते हैं कहानी मॉरिस एक काउबॉय। मॉरिस हिरण एक पुलिसकर्मी बनना चाहता था, इसलिए वह पुलिस के प्रमुख से मिलने गया। क्या मैं पुलिसकर्मी बन सकता हूँ? मॉरिस ने पूछा। पुलिस प्रमुख हंसा। तुम तो हिरण हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कोशिश करने का एक मौका दूंगा। उसने मॉरिस को एक पुलिस कोट, टोपी, एक बैज और एक सीटी दे दी। मॉरिस ने टोपी अपने सींग पर लगा ली। पुलिस प्रमुख ने कहा, नहीं, इसे अपने सिर पर लगाओ। मॉरिस ने टोपी अपने सिर पर लगा ली और सीटी को अपने सींग पर लटका दिया। फिर वह काम पर चला गया। उसने अपना खुर ऊपर उठाया और सीटी बजाकर कहा, रुको। फिर उसने अपने खुर को ऊपर उठाकर इशारा किया और सीटी बजाकर कहा, जाओ। वह दिन भर सीटी बजाते हुए यही काम करता रहा। अगली सुबह इतनी जमकर बारिश हुई कि मॉरिस को रेनकोट पहनना पड़ा। बारिश के कारण जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए और वे पोखर में तब्दील हो गए। मॉरिस ने बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर पोखर को पार कराया, जिससे उनके पैर गीले होने से बच गए। पुलिस प्रमुख ने मॉरिस को सवारी के लिए एक पुलिस घोड़ा दे दिया। घोड़े ने कहा, जी आप हिरण हैं? जी हाँ, मॉरिस ने कहा, और मैं बहुत भारी हूँ। मैं पैदल ही चलूँगा ताकि आप थके नहीं। वे फल की दुकान तक पैदल गए। फल वाले ने उन दोनों को एक एक सेब दिया। फिर वे पार्क की ओर चले गए। घोड़े ने ज़ेब्रा से बातें की। मॉरिस ने एक दूसरे हिरण को हेलो कहा। कुछ लोगों ने मॉरिस को मूंगफली खिलाई। उन्होंने कहा, पुलिस वालों के प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। मॉरिस ने कहा, घास से दूर रहिए, और इस तरह उसने घास को साफ बनाए रखा। मॉरिस को साफ सुथरी घास खाना जो पसंद था। मॉरिस और घोड़े ने एक टट्टू को सवारी कराते हुए देखा। मॉरिस ने कहा, मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि उसे कभी आराम नहीं मिलता होगा। मॉरिस और घोड़े ने बच्चों को सवारी कराना शुरू किया और इस तरह टट्टू को कुछ आराम करने का मौका दिया। एक छोटा लड़का चिल्लाया, यिप्पी, मैं एक काउबॉय हूँ। वह क्या है? मॉरिस ने पूछा। उस लड़के ने मॉरिस को काउबॉय के बारे में बताया, काउबॉय, गाय और पश्चिम के बारे में। यह सुनकर मॉरिस ने कहा, मैं पश्चिम जा रहा हूँ। सुनने से लगता है कि यह कुछ अच्छा ही होगा। मॉरिस बहुत जल्दी में था। वह पूरे रास्ते दौड़ता रहा। जब वह पश्चिम में पहुंचा, तो वह जोर से हांफ रहा था। मॉरिस ने दो काउबॉय को देखा। उसने कहा, मैं भी काउबॉय बनना चाहता हूँ। वे हंस पड़े। तुम तो एक हिरण हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें कोशिश करने का एक मौका देंगे। उन्होंने मॉरिस को एक काउबॉय का सूट, एक टोपी और एक बड़ा सफ़ेद काउबॉय का घोड़ा दे दिया। जैसे ही मॉरिस घोड़े पर चढ़ा, घोड़ा बिदक गया। मॉरिस ज़ोर से चिल्लाया, यिप्पी। मॉरिस ने घोड़े से कहा, क्या तुम मेरी सवारी करना चाहोगे? और घोड़ा मॉरिस के ऊपर चढ़ गया। मॉरिस ने अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं संभल पाया और दोनों ही लुढ़क गए। घोड़ा चिल्लाया, यिप्पी। तब मॉरिस ने एक गाय को अपने वश में करने की कोशिश की। उसने कमंद को अपने सिर के चारों ओर घुमाया, लेकिन कमंद उसके सींगों में अटक गया और मॉरिस ने खुद को ही घायल कर लिया। उस रात मॉरिस ने गायों को गाना गाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन हिरन की आवाज़ कार के हॉर्न की तरह आ रही थी, जिससे गायें सो नहीं सकीं। घोड़ों ने सभी के कान में अपना खुर डाला। मॉरिस ने इतना गाना गाया कि वह बुरी तरह से थक गया और सो गया। फिर घोड़ों और गायों का भी यही हाल हुआ। सुबह सुबह सभी चरवाहे नहाए। आखिर में मॉरिस ही बचा था, उसका नहाना अभी बाकी था। एक इंडियन ने मॉरिस को देखा, उसने कहा, ये क्या? हिरन जोर से हंसा। तुम्हारे सींग बड़े अजीब हैं, इंडियन हंसा। तुम्हारे सिर के पंख तो बड़े अजीब हैं। इंडियन मॉरिस को एक शिविर में ले गया। हिरन ने चारों ओर देखा। तुम तो एक बड़ी आइसक्रीम के कोन के अंदर रहते हो। जब बहुत ही देर हो गई तो मॉरिस वापस काउबॉय के पास जाने लगा। वापस जाते समय रास्ते में उसने एक हिरन देखा। वह उसे हेलो कहने के लिए दौड़ा, लेकिन यह हिरन नहीं था, यह तो एक कैक्टस था। फिर भी मॉरिस ने उससे कहा, हेलो। बात करना भी मज़ेदार है, मॉरिस हंसा। मैं शहर जाकर खूब बातें करके नौकरी ढूंढ ही लूँगा। जब मॉरिस शहर पहुंचा तो उसने एक विज्ञापन देखा जिस पर लिखा था, एक आया की ज़रूरत है। मॉरिस ने कहा, यह मेरे लिए अच्छा काम है, मैं कहानियाँ सुना सकता हूँ। उसने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही महिला ने दरवाज़ा खोला, उसने कहा, मैं बच्चों की देखभाल करने वाली आया बनना चाहता हूँ। महिला हंसी, तुम तो एक हिरण हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कोशिश करने का एक मौका दूंगी। अंदर आओ। यह हमारा लड़का है हबर्ट, मॉरिस ने कहा। हेलो हबर्ट। हबर्ट ने पूछा, क्या आप काउबॉय हैं? मॉरिस ने कहा, हाँ बहुत पहले था। फिर वह महिला और उसका पति दोनों चले गए। मॉरिस और हबर्ट ने उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कहा। मॉरिस ने कहा, हबर्ट अब सोने का समय हो गया है, अपना पजामा पहन लो, क्या तुम अपने आप इसे पहन सकते हो? हबर्ट ने कहा, हाँ। लेकिन मॉरिस ने फिर भी उसकी मदद करने की कोशिश की। वह जल्दी में था क्योंकि वह हबर्ट को एक कहानी सुनाना चाहता था। मॉरिस ने पजामा हबर्ट के सिर पर पहना दिया। उसे देखते ही मॉरिस चिल्लाया, अरे बेटा तुम तो उल्टे खड़े हो गए। हबर्ट ने स्वयं पजामा पहन लिया। वह बिस्तर पर लेट गया और बोला, अब मुझे एक कहानी सुनाओ, मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड के बारे में बताओ। ठीक है, मॉरिस ने कहा। एक बार रेड राइडिंग हुड नाम का एक छोटा लड़का था। नहीं, हबर्ट चिल्लाया, वह एक छोटी लड़की थी। अरे हाँ, मॉरिस ने कहा, एक बार रेड राइडिंग हुड नाम की एक छोटी लड़की थी। ठीक है हबर्ट, वह छोटी लड़की अपने दादाजी से मिलने गई थी। हबर्ट ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, वह अपनी दादी जी से मिलने गई थी। अरे हाँ, उसकी दादी, मॉरिस हंसा। अच्छा, एक दिन यह छोटा लड़का अपनी दादी से मिलने गया। हबर्ट फिर से चिल्लाया, यह एक लड़की थी। मुझे पता है दादी लड़कियां हैं, मॉरिस ने कहा। हबर्ट ने फिर से अपना सिर हिलाया, नहीं, वह छोटा लड़का एक लड़की था। एक छोटा लड़का लड़की कैसे हो सकता है, मॉरिस ने पूछा। हबर्ट ने आह भरते हुए कहा, कहानी में वह एक लड़की थी। ओह ठीक है, मॉरिस ने कहा और फिर उसने कहानी को आगे बढ़ाया। ठीक है, यह एक छोटी लड़की जो दादी थी एक छोटे लड़के से मिलने गई। नहीं नहीं नहीं, हबर्ट रोने लगा, रेड राइडिंग हुड नाम की एक छोटी लड़की अपनी दादी से मिलने गई। ओह हाँ, मॉरिस ने कहा, ठीक है, वह वहाँ पहुँची और उसे बिस्तर में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी एक भेड़िया थी, हबर्ट चिल्लाया। एक लोमड़ी भेड़िया कैसे हो सकती है, मॉरिस ने पूछा। हबर्ट ने कहा, कहानी में यह एक भेड़िया था। आप देखिए यह कैसे हुआ। इस भेड़िये ने विश्वास दिलाया कि वह दादी थी, मॉरिस ने कहा। और फिर हर्बर्ट ने आगे कहा, रेड राइडिंग हुड नाम की छोटी लड़की अपनी दादी से मिलने गई थी। जब उसने भेड़िये को देखा, उसने कहा, दादी आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं। मॉरिस ने पूछा, और भेड़िये ने क्या कहा। हर्बर्ट ने उसे सारी कहानी बताई। जब उसकी बात खत्म हो गई तो मॉरिस ने कहा, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी जो अभी अभी मैंने तुम्हें सुनाई। वह कहानी जो तुमने मुझे सुनाई, हर्बर्ट हंसा। हाँ, मॉरिस ने कहा, वही लिटिल ग्रीन राइडिंग हुड वाली, क्या तुम्हें पसंद आई। वो एक अच्छी कहानी थी, हर्बर्ट ने आह भरी। मुझे लोमड़ियों की कहानियाँ पसंद हैं। फिर हर्बर्ट ने जम्हाई ली, वह थका हुआ था। जब हर्बर्ट के माता पिता घर आए तो वह सो रहा था। उन्होंने कहा, तुमने एक अच्छी आया का काम किया है, क्या तुम फिर से बच्चों की आया का काम करोगे। मॉरिस ने कहा, ज़रूर, मैं हर्बर्ट को सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ जानता हूँ। मैं उसे चार छोटे सुअरों, जैक और बिल, प्रीटी डकलिंग, जैक और कॉर्नस्टॉक के बारे में बताऊँगा। माता पिता हंसे और हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा। मॉरिस ने कहा, अब मुझे लगता है कि मैं सो जाऊँगा। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। अपनी आंखें बंद करने से ठीक पहले वह सोचने लगा। वह कहानी चार छोटे सुअरों के बारे में थी या पांच के बारे में।